Skara Sommarland, Cecilia. Jag är Skara Sommarland. Ja, tjena, Bosse Johansson här från Järfälla, norr om Stockholm. Mm. Du, vi var nere med hela familjen här, fyllde hela vännen häromdagen. Mm. Kommer hem, ska räkna igenom ungarna idag och kolla innan vi ska vidare. Fattas en. Fattas tror, in vad? En av grabbarna, den näst äldsta, Marcus. 9 år tror jag han är. Måste ha blivit kvar hos er. Har ni, det är inget, jag vet att vi hade honom vid go-kartbanan, va? Han skulle åka ett varv till. Vi sa så här, nu stänger de. Och sa nej, ett varv till. Han hade en glass med sig. Den har väl smält nu. Men han höll till vid go-kartbanan. Men ni tappade både en unga alltså? Ja visst, i förrgår. Kommer på det idag. Det låter ju få. Vi trodde han skulle ner till kusinerna. Nu ringer de från kusinerna i Hunnebostrand. Här finns ingen Marcus. Har ni kollat? Ja, vi kollar ju hur man säger att... Och det var igår alltså. Nej, i förrgår va? Ja. Ja, det finns inget vad jag vet. Finns det ju ingen kvar i alla fall. Han står säkert och hänger med någon flipperspel eller något sånt där. Skicka ut någon kille och kolla bara. Jaha. Nu ringer det här. Vänta lite. Ja, Johansson. Jaha. Ja, fy fan. Du, nu ringer de från grannen här. Mm. Han är hos grannen och käkar makaronpudding. Ja, det låter ju bra då. Ja, sover över tälta på tomten. Mm. Fan, han ska få någon. Ursäkta att jag ringde. Här är ingen fara. Ja, hej du. Hej. Hej.